Book 2 67 67 67 ضمائر الملكية 2 Possessief pronomen deel 2 Possessief pronomen 2 النظارة De bril. De bril. لقد نسي نظارته. Hij is zijn bril vergeten. Hij is zijn bril vergeten. أين ترك نظارته يا ترى؟ Waar ligt zijn bril dan? Waar ligt zijn bril dan? الساعة. De klok. De klok. الساعة عاطلة. Zijn horloge is kapot. Zijn horloge is kapot. الساعة معلقة على الحائط. De klok hangt aan de muur. De klok hangt aan de muur. جواز السفر. Het paspoort. Het paspoort. لقد فقد جواز سفره. Hij is zijn paspoort verloren. Hij is zijn paspoort verloren. أين ترك جواز سفره يا ترى؟ Waar heeft hij zijn paspoort dan? Waar heeft hij zijn paspoort dan? Hom. Hon. الخاص بهم بهن زي هار زي هار لا يستطيع الأطفال أن يوجدوا والديهم De kinderen kunnen hun ouders niet vinden De kinderen kunnen hun ouders niet vinden لكن ها هم الوالدان قادمون هناك Maar daar komen haar ouders al aan. Maar daar komen haar ouders al aan. Entom, kom, el gas bikom. U, uw. U, uw. كيف كانت رحلة حضرتكم, سيد ميلر؟ Hoe was uw reis, meneer Müller? Hoe was uw reis, meneer Müller? أين زوجة حضرتكم, سيد ميلر؟ Waar is uw vrouw, meneer Müller? Waar is uw vrouw, meneer Müller? أنت ك حضرتك الخاص بك. U, uw. U, uw. كيف كانت رحلة حضرتك مدام سميث؟ Hoe was uw reis, mevrouw Schmidt? Hoe was uw reis, mevrouw Schmidt? أين زوج حضرتك مدام سميث؟ Waar is uw man, mevrouw Schmidt? Waar is uw man, mevrouw Schmidt?